Hi, this is Arjen Lucassen from the Arjen Project, and you're listening to Radio Tiana. Hola de nou, benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre. Hola, Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignition. Bona tarda, Salva López, cantant i guitarrista dels Ignition. Sí senyor, com estem? Com ha anat la setmana? Molt bé, molt bé, molt excitats, molt esverats, perquè avui tenim un programa genial. Oh sí, tinc moltes ganes de veure aquest programa. Sí, ara et diré una cosa que potser per tu serà com un déjà vu. Saps que jo defenso dues teories. Em sona. Crec que sé per on vas, company. Defenso dues teories des de fa temps que per mi són més que teories, lleis inamovibles de la natura. I can't read your mind. Yeah, man. Una d'elles és que el rock va assolir la perfecció l'any 1974, és un fet científic, tothom ho sap. Ja m'ho sé, fins i tot jo. Sí, senyor. I la segona teoria és que en un artista de llarg recorregut el tercer disc sempre és una obra genial. És la teoria del tercer disc genial. El tercer disc és clau i pedra filosofal. Molt bé, doncs avui farem la biografia d'una banda que va treure el seu tercer disc l'any 1974. Un gran aplaudiment. Bravo. Pels grans... Supertramp! Supertramp! Avui parlarem de Supertramp! Yeah! Escolta, Supertramp és un quintet de músics anglesos d'art rock, que practicaven una música sofisticada i molt cerebral i que ningú hagués dit mai que es podrien convertir en estrelles del rock. Però fixa't, als anys 70 van col·locar un parell d'àlbums entre els més venuts de la història i van esdevenir, més que estrelles, superestrelles. Tomàs. Molt xulo, eh? Doncs t'explico sumerament per començar ja amb la biografia d'aquesta gent. Però hi ha moltes coses que explicar i poc temps, com sempre. I vull que entri moltes cançons, o sigui... Mira, l'any 1969, fixa't si ens hem de remuntar, eh? Sembla, quan parles de Supertramp, sembla que... semblen més coetanis, no? I de vegades els situes una mica a principis dels 80 i de més, no? Perquè no, tenen molt més bagatge que això, eh? L'any 1969, la banda del teclista Rick Davies és el nom clau dintre de la biografia de Supertramp. És el Roger Waters de... Podríem dir-ho, tot i que el Rick Davies no era baixista, sinó que era el teclista, però vaja. Doncs aquest home, el Rick Davies, tenia una banda que es deia The Joint, i aquell any 1969 la banda The Joint se'n va anar al garete, va trencar, però el mànager, que era un milionari holandès, amb un nom complicat, es deia Stanley August Missegaes, que a partir d'ara li direm el milionari holandès. Vale. Aquest mànager... Estic d'acord. Sí. Aquest mànager va veure la qualitat d'en Rick Davies com a compositor i li va oferir de patrocinar la seva nova banda. Què et sembla? Que guai! A través d'un anunci a la revista Melody Maker van començar les audicions per aconseguir músics per a aquesta nova banda. Un dels audicionats va ser en Roger Hodgson, que és l'altre nom clau de Supertramp. Que és aquesta veu tan aguda que sentíem. Sí, és veritat. És una veu molt, molt característica. Veu femenina, oi? No? Sí, afeminada, sí. És una característica potser de les veus de les bandes del principi dels 70. Quan ha començat aquesta cançó semblava una dona. Sí. Buena emoción! És veritat. En Roger Hodgson era un jove cantant i compositor que aquell mateix any, fixa't, havia publicat un single sota el nom Argosy amb un tal Elton John com a pianista de sessió. Un tal? Què et sembla? Em sembla genial. Què et sembla? L'any 1969, un tal Elton John va fer de pianista de sessió amb un single del Roger Hodgson. Suposo que aquest single deu ser peça de col·leccionista, però ara et confesso que jo no el tinc. Soc humà. M'agradaria molt. Però no dubto que segurament a la propera Fira del Disc, qui sap si et trobaries... Sí. Jo tinc l'esperança de trobar-lo algun dia. És a dir, si algú em preguntés... Si sé d'algú que seria capaç de conseguir, diria sí, a Rubén Rodríguez. Gràcies per la confiança. Jo ho intentaré, creu-me, però jo suposo que deu ser una peça molt difícil de trobar. Jo no l'he vist mai, això no l'he trobat mai. Això és com quan al Frank Zappa li van preguntar si... Perquè Frank Zappa de vegades composava coses tan complicades que quan arribava a l'estudi els músics no ho podien interpretar i li van preguntar, escolta, no sé, tu creus, hi ha algú que pogués interpretar tot això tan raro que escrius? I va dir, sí, l'Steve Bay. Ah, mira. Ah, carai, clar, perquè havia de tocar amb ell, no? Clar, és l'únic que era capaç de tocar aquelles coses tan complicadíssimes que ell composava. Mira, tu ets l'Steve Bay de... Soc l'Steve Bay del col·leccionisme musical. No, exacte. A mi m'encantaria ara venir i dir, tinc una peça de col·leccionista, que és aquest tema, i no la tinc. No us puc posar, seria una perla negra preciosa, però no la tinc. Clar. Però bueno, és igual, perquè tampoc no forma part de la història que ens ocupa. Això era una feina que havia fet el Roger Hodgson abans, però ara el contractaven, el milionari holandès el va contractar per, com a baixista, com a cantant, baixista i co-compositor de la nova banda, juntament amb en Rick Davies. Curiós, no?, com funcionen les coses. O sigui, sí. En comptes de tu fer una banda amb uns amics, ve un tio milionari i et fitxa per una banda que et no coneixes. I diu, bueno, farem una banda amb audicions, amb anuncis a la Melody Maker. Això era una pràctica bastant comuna. De fet, el Phil Collins el van contractar a través d'un anunci a la Melody Maker, sí, també. Sí. Era una cosa l'uso, no? Es posava un anunci, se necessita bateria i ja està, no? I llavors hi havia les audicions. Doncs tenim el Rick Davies com a teclista, el Roger Hodgson com a cantant i baixista, i la banda es va completar amb el guitarrista Richard Palmer i el bateria Bob Miller. El nom de Supertramp va venir d'un llibre de memòries del poeta britànic W.H. Davies. No sé W.H., no sé a què respon. És un llibre de 1908 i es titula The Autobiography of a Supertramp. Aha, i mira, sí, d'aquí sí. Van agafar el nom pel grup, Supertramp, que com ho podríem traduir? Superpícaro, no? Supertramposo? Supertramposo directament, no? No ho sé, potser sí. Supertramposo, no ho sé. El cas és que hi havia un llibre que es deia d'autobiografia fa Supertramp i d'aquí van treure el nom, què et sembla, eh? Doncs aquest quartet, el Bob Miller a la bateria, el Richard Palmer a la guitarra, el Roger Hodgson al baix i cantant i el Rick Davies al teclat, van debutar el 1970 a Anglaterra amb el llançament del seu primer LP autoproduït pel milionari holandès i titulat simplement Supertramp. L'àlbum es va titular igual que la banda. Intentaven marcar-se en el moviment de rock progressiu del moment, a 1970, amb extenses excursions instrumentals, però sense gaire èxit, t'haig de dir. El Rick Davies va fer unes declaracions al respecte i deia, obro cometes, deia, m'al·lucinava el rotllo de bandes com King Crimson o Jethro Tull, on el públic seia i escoltava la música i escoltava la música, i la banda no havia d'anar fent saltironets per tot arreu. vam intentar modelar-nos a l'estil de bandes com aquella. És a dir, ell li molava, fixa't, ell li molava que en els concerts de King Crimson i Jethro Tull el públic se sentava i escoltava la música sense estridències, no? Sinó, anaven com a veure una obra d'art, no? I ell volia que Supertramp anés per aquí. Però t'haig de dir que aquell primer àlbum no va ser gaire reeixit, no sentirem cap cançó d'aquest primer disc, i tampoc sentirem cap cançó del segon disc, que va venir l'any següent. El 1971, el milionari holandès va fer un sobreesforç i va produir un segon LP titulat Indelibly Stamped, que és com segellats indeleblement, no? Sí, inesborrable. Inesborrable. Exactament. En fi, amb aquest segon LP hi havia una nova formació, perquè el bateria Bob Miller havia sigut substituït pel Kevin Curry i el guitarrista havia sigut substituït per un baixista. El guitarrista Richard... Que guai. No et sona això? Em sona. Et sona familiar, no? Em sona familiar. Un tal Hendrix. Sí, mira. I banda. Sí, és veritat. Però aquests van ser, fixa't, i és que aquí es va arrissar el Richard, fixa't. El guitarrista, que es deia Richard Palmer, va ser substituït per un baixista que es deia Frank Farrell. I llavors, què tenim? Com que van contractar un baixista per substituir el guitarrista, el Roger Hodgson va deixar el baix i va passar a ser el guitarrista del grup. És molt curiós, eh? Carai, tu. Sí. O sigui, a partir d'aquell moment, el Roger Hodgson ja no va ser el baixista del grup, va ser el cantant i guitarrista. Uh-huh. I el baix era un altre. És curiós, eh? El Roger Hodgson va fer aquest moviment del baix, va passar a ser guitarrista. I llavors van contractar un guitarrista per tocar el baix. No un guitarrista, era un baixista, en Frank Farrell, van contractar un baixista directament. Ah, val. O sigui, van acomiadar el guitarrista que tenien, van contractar un baixista i el Roger Hodgson va agafar la guitarra. Una mica complicat, però vaja, la banda es va conformar d'aquesta manera. Veus, però això hem d'estar preparats per qualsevol cosa. Ah, sí, mai saps el que et pot passar. Aquest segon àlbum, l'Indelibly Stamped, continua en la línia del seu predecessor sense aconseguir cap èxit comercial. Mm. Però amb la novetat de que, sent Roger Hodgson el vocalista principal, aquí ja comparteix micro amb en Rick Davies. Mm. O sigui que era Rick Davies el cantant principal fins llavors? No, bé, de fet, suposo que cantaven tots dos. També tinc unes declaracions d'en Davies en aquest sentit, i deia: va ser en Roger mateix qui em va animar a cantar més. Ell pensa que les bandes haurien de tenir més d'un cantant. Suposo que devia començar cantant solament en Roger Hodgson, però el va animar i li va dir: "Nai, interessant aquesta opinió, no? Ell sí. Pensa que les bandes han de tenir més d'un cantant." Més d'un cantant. En Roger Hodgson és de l'opinió que les bandes han de tenir més d'un cantant. És que és bona cosa, no, que tinguin més d'un cantant. Home, així van, no sé, tu. Per suposat, és un instrument afegit. Una altra veu és un altre instrument. Sí, però a part de que sigui un instrument afegit per fer coros, és que també és agraït de vegades que en un LP hi hagi dues veus, no? Mm. Que una cançó la canti un i la següent la canti una altra, no? És veritat, i Supertramp ho feien perquè hi havia aquests jocs vocals de vegades, no? I sempre queda un efecte molt maco, no? Sí, és una opinió a tenir en compte, està clar. Em recorda, no sé, doncs com quan els Deep Purple tenien el Glenn Hughes i el David Coverdale, no? Sí, dos cracs de la veu compartint el mateix LP, no? I dius, hòstia... És veritat. I tantes altres bandes, també, no? Que canten, jo, els propis Pink Floyd, no? Sí, que ara cantava sí. El Roger Waters, ara cantava el David Gilmour. David Gilmour, clar que sí. Hi havia, moltíssimes bandes, és veritat, que és un, més d'un cantant, i clar, és un valor afegit. És una bona idea. Sí, és un valor afegit per la banda, sense cap mena de dubte. Bueno, fixa't que estic aquí... No, per favor, és molt interessant tot això. A més, amb això que estem comentant, fixa't, es pot veure una cosa, i és que tant en Rick Davies com en Roger Hodgson tenien bastants clares les coses, és a dir, veus, ells dos sabien ben bé per on volien anar. Què va passar? Aquests dos primers àlbums que hem comentat no van tenir cap èxit comercial, de manera que l'octubre d'aquell any 1972 trenquen amb el seu benefactor holandès, amb el milionari holandès. I el Davies ho explicava d'aquesta manera. El Rick Davies dona una explicació que crec que et convencerà, a mi em convenç. En Davies diu: li estàvem molt agraïts per tot el que havia fet per nosaltres, però ell no estava gens familiaritzat amb el negoci de la música, i quan la realitat va picar a la porta es va posar nerviós. Li devíem bastants diners, però un dia vam rebre una carta seva per donar-nos el deute. Mira que bé. O sigui que la cosa va acabar bé. Van trencar amb ell, però va acabar bé, i entenc per aquestes declaracions que ells volien anar una passa més enllà, però el milionari holandès, doncs, realment no era un productor, era un milionari, però no era un home a l'alçada del que Supertramp necessitava en aquell moment. I és en aquell moment, justament quan es desfan del milionari holandès, que Supertramp ja agafa, dona el giro definitiu que el portarà cap al tercer i genial LP, exactament. Mira, la formació més gloriosa de Supertramp, la que aconseguiria fama internacional, va arribar l'any següent. Davies i Hodgson, més John Helliwell al saxo, Dougie Thompson al baix i Bob Siegenberg a la bateria. Ara amb un productor de veritat, en Ken Scott, que havia treballat amb els Beatles, amb en David Bowie i amb l'Elton John. El nou quintet va debutar amb el single Land Ho, editat al març de 1974. Es tracta d'una petita perla negra, t'haig de dir, perquè uh-huh. aquesta cançó que sentirem a continuació, Landhoe, va ser un single, no està inclosa dintre de cap LP del grup. Uh-huh. Sonava així de bé, escoltem-la. Aquest single que estem sentint, Landhoe, no inclòs, repeteixo, dintre de cap LP de la banda, no va funcionar comercialment massa bé. Vull dir, que seguia la línia dels dos primers discos, eh? Però, noi, recordo que era l'any 1974, o sigui que la màgia estava a punt de succeir. Era inevitable. Era inevitable. Any 1974, llencen el seu tercer LP. Yeah! Es titula Crime of the Century, el crim del segle. I, bueno, què t'haig de dir de Crime of the Century, Salva? És una obra mestra, és un àlbum brutal, amb gran imaginació en les composicions i gran virtuosisme en les interpretacions. Henrik Davis va dir: "La gran diferència va ser que per fi teníem un productor. En Ken Scott va elevar la qualitat del nostre so a un altre nivell." Que importants són els productors, eh? Totalment, clar. Ho dèiem en un programa, ho has comentat tu, em sembla? Sí. El productor és com un membre més, no? Vam fer el programa sobre el Seal. Sí. I em parlava que el Seal va arribar un moment que va dir que és que ell, el truc del seu èxit era el seu productor. Clar. Es va arriscar a fer un LP amb un productor diferent perquè volia provar altres coses i va ser un LP que no va arribar ni a ser publicat. Imagina't. Perquè en el moment final que ja està tot preparat, ningú ho veia clar. Clar. Llavors va tornar a fer un LP amb el productor de sempre, que va tornar a sortir, va ser un gran èxit, com sempre. I... Que important és el productor, és el que defineix el so d'una banda. És un altre músic, és un músic més que, bueno... Que... És un músic, em sembla que ho vas definir molt bé, que vas dir, l'instrument del productor és tota la banda. És tota, no? La banda, i, clar. És fantàstic, ell això. Ell sap fer sonar la banda d'una manera o d'una altra. Home, en aquest cas, fixa't el que estem dient, en el cas de Supertramp, és a dir, ells llencen dos LPs al mercat, amb un paio que era un bon paio, que els hi queia bé, un milionari holandès que per peles no seria. No. Vull dir que van fer dos àlbums que no van tenir cap èxit, i en canvi el tercer LP canvien de productor i el Rick Davis diu, Ken Scott va elevar la qualitat del nostre so a un altre nivell. Clar. I clar, realment va ser així, aquest tercer LP, ja et dic, és que és una obra mestra. Perquè era un tio que sabia el que tocava, i ja està, era un productor que sabia de què anava el tema. Sí, sí, sí, sí, sí. L'altre, doncs, tenia molta pasta, segurament tenia molt bones intencions, però no sabia tant com anava les coses, no? Clar que sí. Tinc ganes de sentir molta música. Et sembla que sentim una cançó d'aquest tercer LP genial, sí, titulat Crime of the Century. Sí. Doncs mira, dintre d'aquest LP fantàstic hi havia temes tan bons com aquest Dreamer. Oh, Dreamer! I said, fall. Que gran, Dreamer, eh? Ostres, com m'ha agradat aquest tema. Crime of the Century, el tercer àlbum de Supertramp, és una obra mestra. Mira, saps, farem com en l'anterior programa, el programa del Bruce Springsteen, que et vaig dir que hi havia quatre àlbums del Bruce que són bàsics i fonamentals i que te'ls has de comprar, que eren el Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River i Born in the USA. Uh-huh. Són quatre àlbums, obres mestra. Doncs amb la biografia de Supertramp també hi ha quatre àlbums que són bàsics i fonamentals. Uh-huh. Són quatre obres mestres i són els quatre àlbums que venen a continuació, és a dir, el Crime of the Century i els tres següents. Van ser quatre obres mestres consecutives, uh-huh, que intentarem desglossar ara ràpidament i que no heu de dubtar en córrer a la FNAC o al carrer Tallers a comprar-vos. Estan molt bé de preu. La veritat és que crec que nosaltres, els nostres oients, els fem fer molt esport. Eh? Bueno. Això és un gran regal perquè col·laborem a que tinguin una vida més sana. És veritat, no? També haig de dir els ordenem constantment. Vinga, corre! Vinga, nois, a córrer! Bueno, escolta, que vagin en taxi, tu, a veure. També. Però vaja. No, que corrin. Que hi vagin corrents perquè són quatre discos que us ompliran molt i que us faran moltes pessigolles a les neurones perquè són, ja et dic, obres mestres. I la primera d'elles és aquest Crime of the Century de 1974. Pensa que aquest disc, aquest àlbum, va arribar al número 4 de les llistes britàniques i Dreamer, la cançó que acabem de sentir, va entrar al top 20 de singles. Wow. També va ser el primer àlbum de Supertramp publicat als Estats Units. Amb aquest disc van fer el salt a les Amèriques. Mm-hmm. I allà van fer un tour de 25 concerts a l'abril de 1975. Enric Davis ens parla una mica d'aquella experiència i deia, Amèrica va ser molt dur per a nosaltres al principi. Actuàvem com a caps de cartell, però realment ningú ens coneixia. Així que fèiem qualsevol cosa per omplir els shows. Fixa't el que diu. Regalàvem tíquets a les botigues de les ciutats on tocàvem. Diu, anàvem a la ràdio i dèiem que els 5 primers oients que truquessin els regalaríem les entrades, però en realitat regalàvem tíquets absolutament a tothom que trucava. Però fixa't, els seus esforços els van guanyar una gran base de fans a Amèrica. Realment els hi va sortir a la jugada i mira, d'aquesta manera, el maig d'aquell any 75, després dels 25 concerts que van fer allà, Crime of the Century va entrar a la llista Billboard de vendes d'Estats Units. De tal manera, fixa't fins a quin punt van tenir èxit allà, que el grup va traslladar la seva base d'operacions a Los Angeles. Mira, és que això ho fan tant, sí, els britànics. Van fer les Amèriques. Sí, ho vaig dir l'últim programa també, o sigui, ho comentaves parlant sobre el Jimmy Cullum, que és aquell jovenet que fa jazz swing pop, no? Sí. Que el tio amb un DVD doncs deia això precisament, que quan va fer el salt a l'altra banda de l'oceà es va adonar que si et guanyes al públic americà la teva carrera es multiplica per 10. Clar que sí. És doncs superimportant. El Supertramp es va passar això. Fixa't fins a quin punt. El Rick Davis diu, pensàvem quedar-nos només un parell d'anys, però ja mai més vam marxar. O sigui que s'hi van quedar allà, s'hi van quedar allà per sempre. I això els hi va valer aquest àlbum, Crime of the Century, la primera obra mestra de Supertramp. La segona obra mestra de Supertramp és el següent àlbum que van treure l'any següent, el 1975. M'encanta perquè el títol és Crisis, What Crisis? És un títol molt adient pels temps que corren. Sí, si de fet, jo he vist ja moltes vinyetes a diaris i sí, a premsa i tal, i fins i tot m'han arribat molts acudits aquests d'internet que t'arriben per email. Clar. I és la portada aquella de Crisis, What Crisis, però amb la foto d'en Zapatero, amb la foto del ministre d'Hisenda, o el ministre d'Economia. És veritat. Allà, guai, Crisis? Quina crisis, no? Però saps d'on ve el nom de l'LP? No. Saps per què al Supertramp li van posar aquest nom a l'LP? Doncs no. Pels problemes que van tenir per treure nou material a l'alçada del Crime of the Century. Ah. És a dir, el Crime of the Century havia deixat el llistó tan alt que es van veure, realment, quan es van posar a composar, van dir, hòstia, serà difícil estar a l'alçada, no? I suposo que entre ells, en les seves converses, algú devia dir, tenim una crisi, una crisi de... Però m'imagino que un cop acaba de la feina, devien treure pit i dir, Crisis, what crisis? L'hem deixat de conya, sí. No? Exacte, efectivament. aquesta segona obra mestra, noi, és absolutament brutal, i podem trobar joies com aquest Ain't Nobody But Me, una de les meves favorites de Supertramp. Gonna die for you. Gonna die for you. Yeah, ain't nobody but me. T'ha agradat, Salva? Sí, un tema, reconec, estrany. Jo no el coneixia, No el coneixies, tema, eh? Sí, i clar, no em sona, bueno, a la música que es feia en aquella època, en determinats moments em semblava, em sonava The Who, em recordava The Who. Sí, sí, clar, aquella música que es feia en aquella època, que no era música molt rockera, molt dura, però hi tenia molts instruments diferents, no? No només guitarra, teclats, sinó també tenia saxos, tenia més coses, no? Era més, més orquestrada. Doncs... Doncs sí, és veritat, ja estem parlant d'un grup ja de madurez, perquè aquest Crisis What Crisis era el quart àlbum de la banda, i recorda que t'he dit que era la segona obra mestra. La primera obra mestra seria el Crime of the Century, la segona obra mestra el Crisis What Crisis, i l'abril de l'any 1977 va aparèixer la tercera gran obra mestra de Supertramp, porta per títol Even in the Quietest Moments, que ve ser com... Fins i tot en els moments més, en els moments més tranquils. Efectivament, més fins i tot en els moments més tranquils. Per mi aquest àlbum és una obra magistral. Ja dic que és el meu disc favorit de Supertramp. Per mi és el disc més aconseguit, amb la banda en absolut estat de gràcia, conjugant perfectament totes les seves influències personals. Pensa que aquest disc, el Even in the Quietest Moments, és el primer disc d'or als Estats Units. Aquest disc ja arriba a disc d'or a USA. Estem parlant totalment ja d'un grup en plena madurez i en la cresta de la ola i de la fama i de tot, vull dir, reconeixement de públic, de crítica i de vendes, que suposo que per ells molt importants també, no? Si et sembla, doncs mira, sentim aquest meravellós Give a Little Beat, que és un dels ítems històrics. Et felicito per la selecció. Que sí? Give a Little Beat és un dels... un dels ítems històrics dintre del seu repertori, i penso que coincidim... Qui no coneix Give a Little Beat? Coincidim tots dos, eh? Aixequi la mà, que s'atreveixi a reconèixer. És que el començament és brutal, ara quan comenci és com... és fantàstic. Give a Little Beat, una de les favorites, jo crec, de tothom, perquè és un temazo espectacular. Adelante. Endavant. See the man with meravellosa. Meravellosa. Give a Little Bit, de l'àlbum Even in the Quieted Moments, la tercera obra mestra de Supertramp i el meu àlbum favorit de la banda, t'haig de dir. Però mira, la popularitat de Supertramp va culminar amb el llançament al març de 1979 de l'àlbum Breakfast in America. Esmorzar a Amèrica. És la quarta obra mestra del grup i, bueno, jo crec que un dels àlbums més coneguts de la història del rock, no? Breakfast in America. Quatre setmanes al número 1 de les llistes, 18 milions de còpies venudes a tot el món. En fi, què puc dir? En paraules del mateix Rick Davies, ell deia: Breakfast in America va ser una d'aquelles rares ocasions en què tot va sortir a la perfecció. Tot va encaixar. Quan el disc va sortir, va arribar al número 1 immediatament. Vam fer una gira de 10 mesos a llocs més grans i cada show va ser una experiència al·lucinant. Això només li passa a una banda una vegada a la vida si tens sort. Què es pot dir? Què més es pot dir? És... que estic tractant d'imaginar-m'ho i... És impressionant. És impressionant. Ha estat de gràcia total. Breakfast in America està ple de hits. Ja hem sentit The Logical Son, el primer tema que hem sentit al programa d'avui. Pertanyia a l'àlbum Breakfast in America. I si et sembla, ara sentim la cançó que li dona títol superconeguda, Breakfast in America. Endavant. Tema. Breakfast in America. Deixa'm que digui que mentre el sentia pensava, ostres, aquest tema l'haguessin pogut fer els Beatles. Sí, té un punt així, eh? És un punt d'allò, és aquells temes que no volen ser solemnes, ni volen ser apassionats, ni volen ser rabiosos, sinó que volen ser desenfadats i graciosos, saps? Sí, sí, sí. Com a l'estil del, no sé, Sergeant Pepper. A l'estil de Sergeant Pepper. Sí. Tens raó. Rotllo vitalià. Estic bastant d'acord amb aquesta apreciació teva. Sí que sonava bastant Beatles i bueno, clar, en fi, és... Sí, sí, l'haguessin pogut fer els Beatles. És un èxit, és un hit de la banda... total, t'haig de dir que l'orgia d'èxit va continuar amb el llançament del doble directe París 1980, perquè clar, com deia el Rick Davies, la gira del Breakfast in America va ser al·lucinant, no? Ell deia cada show va ser una experiència al·lucinant, Bueno, doncs van decidir editar un d'aquells concerts, el concert de París en concret. Ben pensat. Sí senyor, com a doble àlbum, i us haig de dir que també és una compra molt recomanable, el doble directe de Supertramp París 1980, perquè reflecteix realment aquell estat de gràcia en el que s'encontrava la banda. Va ser, jo crec que el millor moment del grup, i i bueno, ja ho veieu, tots són hits, tots són èxit, totes les cançons són genials, no? Però clar, tot el bo s'acaba, tio, i no sé, és com una mena de destí ineludible de les bandes de música, no? Que no, mai es pot allargar massa en el temps, no? Fatal. En aquest cas, doncs mira, si la primera obra mestra, Crime of the Century, és de 1974 i la quarta obra mestra, Breakfast in America, és del 79, o sigui, són 5 anys en estat de gràcia, però no van aguantar més d'aquests 5 anys. És com hi ha un fatuo, hi ha una mena de barrera, un horitzó. Sí, els grups de rock sempre acaben barallant-se entre ells, en fi, sí. Sempre passen coses, eh? En aquest cas, Supertramp va fer de tota manera un soft landing, perquè tot i que sí que realment es van barallar, però diguem que el Canto del Cisne va ser molt afortunat. L'any 1982 van treure al mercat l'àlbum titulat Famous Last Words, que serien les famoses últimes paraules. I fa referència a la intenció de Roger Hodgson d'abandonar la banda per començar una carrera en solitari. Fixa't que ell ja va veure clar que abandonava la banda. Suposo que hi havia discrepàncies entre ells, no devien quedar gaire amics, perquè després posteriorment es van barallar públicament, però en tot cas sí que van decidir treure aquest LP sota aquest títol, ja donant a entendre que deixava la banda. Tan sarcàstic. Sí, és veritat. Mira, en Rick Davies deia sobre aquest respecte, deia: en Roger sentia que havíem arribat al cim. Jo crec que les bandes tenen cims i valls. Havíem treballat molt dur per arribar a aquell punt. Per això em semblava molt tonto voler marxar en aquell moment. Però crec que encara tenim molta música a dins. Per això continuem. És a dir, el Rick Davies diu, nosaltres continuem perquè tenim coses a dintre. Però en canvi el Hodgson considerava que havien arribat a dalt de tot i que no continuar era una tonteria perquè ja no donaríem més de sí, no? Una mica com un Peter Gabriel, no? Potser sí, tot i que Peter Gabriel després en solitari va fer coses diferents de Genesis, és a dir, ell no va aprofundir en el so Genesis, sinó que realment va fer una cosa diferent i va treure un so propi, no? Cosa que el Roger Hodgson, doncs francament, quan gira en solitari sona com Supertramp i reclama per si l'autoria dels temes de Supertramp, vull dir que clar, fins a quin punt, no? Però bueno, en fi, coses dels divos, tu. Això és rotllo Roger Waters i Pink Floyd, no? Una mica sí. Vas a veure uns i els altres i toquen el mateix i sona tot igual. Una mica sí. Després ho comentarem una mica, si et sembla, perquè realment durant els anys 80 va passar una mica, i anys 90 va passar una mica això, no? Que giraven, per una banda girava Supertramp, per una altra banda Roger Hodgson, feien el mateix repertori i tots dos reclamaven per si l'autoria del repertori, no? Vull dir que és una mica trist. I això també va passar amb Pink Floyd i amb Roger Waters, no? Que passava el mateix. En fi, si et sembla, per això m'agradaria que ens detinguéssim una estoneta en aquest àlbum Famous Last Words, les últimes famoses paraules, que com et deia data de 1982, perquè com et deia és un bon disc, realment, i conté perles com aquest It's Raining Again. Thank you. It's Raining Again. It's Raining Again, preciosa. Sí, de nou, una altra vegada, una altra cançó d'aquestes, no sé, alegres, vitalistes, poc serioses, sí, gracioses, una cançoneta, no? No sé, quatre coses. No, no hem parlat massa de composició ni d'estil musical, però òbviament el pes del teclat a Pink Floyd, a Supertramp és abrumador, no? Vull dir, sí. Tot gira a l'entorn dels riffs de piano, si es pogués dir riff de piano. Sí, acords, home, ho hem dit al principi del programa, de piano, que el Rick Davies és el factotum del grup, és el mega crack, no? I és així. I bueno, doncs aquest It Raining Again pertanyia al Famous Last Words, que és l'últim àlbum de Supertramp amb Roger Hodgson. A partir d'aquí, estem a l'any 82, Roger Hodgson abandona la banda i passa el que hem comentat abans, que has dit tu, no? Que una mica trist i de forma una mica paral·lela a el que va passar amb Pink Floyd, doncs Roger Hodgson per una banda, en solitari, i els Supertramp per una altra banda, resulta que anaven fent gires, interpretant el mateix repertori i reclamant l'autoria d'aquest repertori com a propi, no? I em sembla que anant a judici, no? Per aquesta qüestió. I és una cosa paral·lela amb el que va passar amb Pink Floyd, com dèiem, sí, que també els hi va passar el mateix. Sí, Pink Floyd van acabar en mans dels tribunals, sí. I... Em sembla que, sí, va haver un any, que em sembla que és el 1997, perquè mira, l'última cançó que sentirem, que la posarem a continuació, és d'aquell any, 97. Em sembla que va ser aquell any que vam tenir l'oportunitat a Barcelona de veure en concert a Pink Floyd per una banda, a Roger Waters per una altra banda, a Supertramp per una banda i a Roger Hodgson per una altra banda. Va haver quatre concerts aquell any i cadascun d'ells venia a presentar un àlbum diferent, en una gira diferent, i recordo que se'n va parlar molt d'això, de que venien uns per una banda, uns altres per una altra banda, i clar, els fans estaven encantats perquè tenien doble ració de lo seu, però clar, era molt trist que veníem superbarallats els uns amb els altres i bueno, el Roger Hodgson i el Roger Waters per una banda i Supertramp i Pink Floyd per una altra, reclamant l'autoria i la paternitat del repertori que interpretaven tots. Aquestes coses amb altres grans bandes com per exemple uns Deep Purple, uns Whitesnake, etc. Jo sempre he pensat que vas a veure en Deep Purple i toquen Burn, no? Burn. Sí. Vas a veure Whitesnake i toquen Burn. Burn, sí. Vas sí, a veure sí. Glenn Hughes i toca Burn. Però no passa res, aquí no hi ha piques de tribunals ni res, i no. Cadascú fa la seva versió. Sí. I, no, però perquè està clar que la paternitat right. És... Sí. No. There's no need to get uptight. Però està clar que tots van contribuir a la paternitat i, bueno, en aquest cas... Però clar, és més trist en el cas, com dèiem, de Supertramp, yeah. Pink Floyd, que van arribar als tribunals i han acabat tan barallàdíssims els uns amb els altres, no? Vaja, a mi em sembla una mica trist, però bueno. És molt trist, és molt en fi, trist. Ja per acomiadar el programa, si et sembla, sentim aquest tema. Només deixa'm ressenyar que amb Rick Davies com a principal compositor, Supertramp van tornar l'any 1985, ja sense el Roger Hodgson, amb un LP titulat Brother, Where You Bound, que és Germà, cap on vas, no? A l'any 1987 van treure el Free as a Bird. Evidentment aquests dos àlbums ja jo per mi amb un nivell de qualitat molt inferior a tots els seus anteriors treballs, i el 1997 l'àlbum Some Things Never Change, Algunes Coses Mai Canvien, on trobem una cançó que realment a mi m'agrada molt i amb la qual, Salva, si et sembla, acomiadem el programa per avui. Sí, no, perquè se'ns ha acabat el temps. Sí, ens acomiadem dels nostres estimats oients fins la setmana que ve. Aquest tema es titula You Win, I Lose, tu guanyes, jo perdo, i trobo que encara té una mica l'esperit Supertramp. I vaja, m'agrada molt. No sé, a veure què et sembla. I després ho comentem. El conec, m'agrada molt. Després ho comentem tu i jo, perquè amb els nostres oients serà fins la setmana que ve. Moltes gràcies, felicitats, Rubén, per un magnífic programa de nou, com per sempre. Per favor, ha sigut un plaer. I moltes gràcies a tothom per estar amb nosaltres. I ens veiem la setmana vinent. Molt bé, fins la setmana que ve. You win and I lose. Confused, but I'm me and you're you. You're so loose, I'm uptight. You're day and I'm night. Like two ships in the night. I'm just a mess. You got a name, I'm in the shade.